حسین افغانستان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل د نام غیرت میدان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل سنگر د تل د جهاد گردای غازی سنگر سنگر دای تل دا جہاد گردے غازی ہر سیما بجے ہیو گردے پیاوڑ خورا ساندے دا ٹول نڑے گل گل دا ٹول نڑے گل گل پیاوڑ خورا ساندے دا ٹول نڑے د ټول نړۍ گل گل حسین افغانستان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل د غیرت میدان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل ستانه مو پوینا خاور د اتلو تل جار لکلی دینا ستال مو پوینا زنگار مود مینا د خاور د اتلو تل جار لکلی دینا کوران د کوا داند د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل وای کوران د کوا داند د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل حسین افغانستان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل د نغرت میدان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل تاریخ لري بریا کې د یار په انتها کې بس تل د سر خوړلې تاریخ لري بریا کې د یار په انتها کې بس تل د سر خوړلې کلا خوړیا نا کې اتل د ټول جهان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل د ټول جهان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل فدا فدا لدینا پوین درنګینا تګلا رد جهان مو کولا لري حسینا فدا فدا لدینا تګلار د جهاد مو کولا لري حسینا وزي فدای ژوند د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل وزي فدای ژوند د ټول نړۍ گل گل حسین افغانستان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل د غیرت میدان د ټول نړۍ گل گل د ټول نړۍ گل گل و جنگ تر زنګ توند دیوال د بدلون دی عدم کی عدم دے پشتون کی چیشتون دے و جنگ تروزن تن دے زیوان دے و بدلون دے عدم کی عدم دے پشتون کی چیشتون دے پردیو تا زندان دے دٹول نڑے گل گل دٹول نڑے گل گل پردیو تا زندان دے دٹول نڑے گل گل دٹول نڑے گل گل حسین افغانستان دے دٹول نڑے گل گل دٹول نڑے دنا غیرت میدان دے دٹول نڑے گل گل دٹول نڑے گل گل دس پین مانے سربا پخشو کی دس پین غروی بس ہاں غرات گران دے خطر تچے خطر وی دس پین مانے سربا دسپن غری بس ہاں غرات گران دے خطر تچی خطر وی دحان فی جانان دے دٹول نڑے گل گل دٹول نڑے گل گل دحان فی جانان دے دٹول نڑے گل گل دٹول نڑے گل گل حسین افغانستان دے دٹول نڑے گل گل دٹول نڑے گل گل دنا غیرت میدان دے دٹول نڑے گل گل دٹول نڑے